Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda yaşam alanlarındaki kaliteyi artıran ve gerçek ihtiyaçları karşılayan tasarımlardan bahsedeyim. Yaşam alanları derken de bu sağlık, bedenle ilgili olabilir, oyun olabilir, iş, ev, seyahat gibi alanlar olabilir. X-ray cihazıyla başlayayım. X-ray cihazı kendisini yeniledi, güncellendi. Portatif hali geliştirildi. Hafifleşti ve profesyonel olmayan birileri, özellikle de yaşlılar tarafından kullanılabilir hale getirildi. Hemen nüfusla ilgili bilgi vereyim. 2030 ve 2050 nüfus tahminleri var. Hemen her kıtanın, Afrika hariç, 65 yaş üstü nüfusu %5 artacak. Afrika en az yaşlı nüfusa sahip yerlerden biri. Öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'de yaş ortalaması genç 24 ya da 26 olması lazım. 65 yaş üstü nüfus artıyor. Bizde de %5 artacak 2030 yılında. Japonya'da ise ortalama yaş 38 ve 65 yaş üstü nüfus toplam nüfusun %29'unu oluşturuyor. 2050'lere kadar da 65 yaş üstü nüfusun %40'lara çıkması bekleniyor. Toplam nüfus da %5 kadar düşecek Japonya'da. Düşünün, her 100 kişiden 40'ı 65 yaş ve üzeri. Hal böyle olunca uzaktan sağlık hizmeti sunmak için de çözümler aranıyor. Çünkü her yaşlı kişi, ileri yaş kişi evinden dışarı çıkamayabiliyor. Herkes şehirde oturmuyor. Hastane bakımına ulaşamayan, ücra köşelerde yaşayan insanlar var. Buralarda hastane dışı bakımın artması bekleniyor. Daha ileri yaş bir nüfusa sahip olduğu için Japonya bu konularla daha ilgili. Fujifilm evde yüksek kaliteli röntgen çekebilen Kalneo X-ray'i tasarlamış. Bu sadece 3,5 kilo ağırlığında ve bakıp böyle nasıl kullanabileceğinizi algılayabildiğiniz bir cihaz. Uzun uzun kullanma kılavuzu veya eğitim gerekmiyor kullanmak için. Böyle bazı aletleri elinize alırsınız ve alır almaz da nasıl kullanacağınızı biraz deneyip yanılarak çözersiniz ya, işte onlar gibi bu cihazda. Cihaz geliştirilmeden önce araştırmalar, saha araştırmaları yapılmış. Doktorlarla görüşmeler yapılmış, hasta bakıcılarla, teknisyenlerle yapılmış. Cihaz hem hasta hem de bakıcılar göz önüne bulundurularak geliştirilmiş. Tasarımcılar X ışınlarının okunabilirliğinden ödün vermeden büyük bir sistemi ağırlık ve boyutta ciddi bir şekilde küçültmüşler. Hem X ışınlarını okuması hem de hafif olmasını sağlamak tasarımcılar için bir araya gelmesi zor olan iki özelliği bir araya getirmek demek. Ve epeyce de zor olduğunu söylüyorlar. Bunun da ötesinde kolay kullanım özelliğine de sahip olması ve nakliye için her şeyin tek bir üniteye sığması da gerekiyormuş. Bu da pozlamanın normalde olduğu gibi ayrı bir cihaz olmayacağı anlamına geliyor. Araştırma sonuçları ve prototip denemelerinden sonra doktorlar Kalneo X-Air'in uzaktan teşhis ve bakım için devrim niteliğinde olduğunu söylemişler. Doktorlar ve sağlık çalışanları açısından Bu cihazın bir avantajı daha var. O da doktorlar ve teknisyenlerin daha az radyasyona maruz kalacak olması ve sağlık risklerinin azalması. Tasarımcıları Ryosuke Ogura, Kelichiro Takahashi ve Fujifilm. Yaşlılık ve Japonya demişken bir evden bahsedeyim. Burası aynı zamanda bir sosyal tesis, Jika evi diye geçiyor. Bir anne oğlu daha 12 yaşındayken bir arazi alıyor ve oğlunu bu araziye götürüyor, gösteriyor. Yaşlanınca diyor, akranlarımla birlikte burada yaşamak isterim. Oğlu büyüyor ve mimar oluyor. Mimarın adı Issei Suma. İlk işi de annesine burada bir ev yapmak oluyor. Ev aynı zamanda sosyal tesis ve kafe gibi. Anne Sashiko burayı arkadaşı Nobuko ile birlikte çekip çeviriyor. Nobuko ve Sashiko Tokyo'da yaşlara yemek yapan sosyal hizmet uzmanlarıymış. 20 seneyi geçen bir arkadaşlıkları var. Birbirlerini desteklemek, yalnızlıklarını gidermek ve etraftakilere de faydalı olmak için böyle bir işe ve yola koyulmuşlar. Gelenlere yemek yapıyorlar. Gelenler daha çok ileri yaş olmakla birlikte aralarında çocuklar ve gençler de var. Annenin etrafta insan olması, onların sohbet etmesi, gülüşmeleri çok hoşuna gidiyor. Yalnız insanların sosyal bağ kurdukları bir yer burası. Gün ortasında da sürekli dolu, kalabalık. Mimar çocuk da gayet mutlu tabii. Elime yüzüme bulaştırmadığıma ve insanların buraya gelmekten memnun olmasından çok mutluyum diyor. Burası ev ve tesis Shizuoka vilayetindeki dağların ortasında bir yerde. Fuji Dağı'ndan çok uzakta olmayan bir yer. Bir patikadan yürüyerek geliyorsunuz. Hani ileri yaş düşünülmesine rağmen yoldan epeyce bir yol kat edilip geliniyor buraya. 5 tane çadır şeklinde küçük yapılar yan yana, kalemin ucu şeklinde de diyebiliriz. Konik, masalsı yapılar. Ufak çaplı yapılar, Miyazaki'nin hayal gücüymüş gibi görünen yapılar bunlar. Mimar Issei Suma'nın annesi farklı kesimlerden insanların burada buluşmasını istediği için yapı ne tam olarak geleneksel bir yapı ne de modern bir yapı. Ama doğayı domine etmeyen gayet sevimli fakat mütevazi bir yapı. Suma Jika adında ki bu yapıyı toplam 100 metrekare yüzey alanda yapıyor. Birbirine bağlı 5 konik yapı. Hem annesinin isteğini, hayalini yerine getirmiş oluyor hem de etrafa faydalı olmuş oluyorlar. Burası sosyal bir tesis gibi de. Biri eski sosyal hizmet uzmanı, diğeri aşçı olan iki kadın bu binada çevredeki bölgeden birçoğu yaşlı ve izole sakinlere hizmet veriyorlar. Yaşlılar buraya sohbete, kahve içmeye ve yemek yemeye geliyorlar. Yemekler de tabii doğal malzemelerden yapılıyor. Gayet lezzetli görünüyor. Yaşlı insanlar burada Jika sakinleri ve ziyarete gelen diğer sakinlerle yeni bağlar kurmuş oluyorlar. Doğa ile harmanlanan mimari bir yapı burası. Bu nedenle Mimar Issei Suma burası için ilkel bir kulübe gibi ama aynı zamanda bir şapel kadar kutsal diyor. Doğal ışığı alıyor. Yapı yüksek ve hem tepeden hem de gövdesindeki pencerelerden ışık alıyor. Dış ahşap kaplamaları manzaraya ve ortama uyum sağlıyor. Beton iç kısımları ise modern bir hava veriyor. Ortadaki yapıda mutfak ve yemek odası var. Sağ ve soldaki yapılar ise yatak odaları. Banyo, bir tane böyle havuzu da olan bir banyo var ve tekerlekli sandalyenin kullanılabilmesi için spiral şeklinde yüzme havuzu var. Burası sessiz, emekliliğin tadını çıkarmak için ideal bir yer. Minimal ve doğayı da içine alıyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Jun Miyake'den bir parça seçtim. Jun Miyake 1958 Kyoto doğumlu, caz trompet sanatçısı, Berklee Müzik Okulu'ndan mezun. Daha sonra Tokyo'ya dönüyor ve etkili bir sanatçı, başarılı bir besteci oluyor. Jun Miyake, Pina Bausch gibi sanatçılarla da çalışıyor. Wim Wenders, Robert Wilson, Oliver Stone, Bulgar Cosmic Voices gibi gruplar veya sanatçılarla ortak çalışmalar yapmış. Şimdi oradan White Rose adlı parçayı dinleyeceğiz. Parçayı The Cosmic Voices of Bulgaria, Bulgarian Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Oh, Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Keyler. Yaşam alanlarındaki kaliteyi artıran tasarımlardan, projelerden bahsediyordum. Sıradaki tasarım Dünya Biyogenom Projesi. Son erkek kuzey beyaz gergedan 2018'de ölmüştü. Yasa dışı avlanma sonucu dünyada yaşayan sadece iki kuzey beyaz gergedanı kaldı ve ikisi de dişi. Üstelik ikisinin de sağlığı tehlikede. Ancak yeni bir DNA araştırması melezleme ile bu dev canlıların neslini kurtarabiliyor. Beyaz gergedanlar bundan 1 milyon yıl önce Afrika'nın kuzey ve güneyinde iki ayrı nüfus oluşturmuşlar. Ancak dünyanın yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan tüm çabalara rağmen kurtarılamamış. Sudan'ın kızı ve torunu var. Bu alt türün yaşayan son üyeleri. Her an korunuyorlar, koruma altındalar. Ancak ikisinin de sağlık sorunları var. Doğal yollarla üremeleri de imkansız. Nesli tükenen diğer bir hayvan, hatırlarsınız Rio adlı animasyon filmine konu olan Brezilya'ya özgü Spixis Macaw adlı papağan. Nesli tükendi. Rio filmi 2011 yılında hazırlandığında filme konu olan papağanlardan 4 tanesi yaşıyordu. Almanya'da nesli tükenmekte olan papağanların yaşadığı bir koruma merkezinde yaşıyorlardı. Ama bugün geriye hiçbiri kalmadı. Vahşi doğada en son 2000 yılında görülen Spix Macaw, ormanların hızla azalması ve ithal edilen arı kolonilerin işgal ettiği yaşam alanları nedeniyle gözden kaybolmuştu. Bilim insanları bu nadir kuşun yapay döllenme ile kurtarılabileceğini umuyordu. Rio filminde de neslini devam ettirmek için Brezilya'ya dönen Spix Macaw, kaçak avcıları da alt ederek dişisiyle bir araya gelmeyi başarıyordu. Ancak Disney'in ilham vermek istediği hayal gerçekleşmedi. Bu kuşların da nesli tükendi. Bir başka nesli tükenen canlı körfez muturu diye geçiyor. Bir yunus az bulunan yunus ırkı. Kaliforniya körfezinin kuzey kısmında bulunan bu bölgeye özgü bir tür. İlk olarak 1958 yılında keşfedilmiş. Hayatta kalanların sayısının 30 olduğu, hatta 30'dan az olduğu tahmin ediliyor. Kuzey beyaz gergedan, Spix papağan, körfez muturu, bu yunus cinsleri sadece bunlar değil, birçok türün ırkın nesli tükeniyor. Şu anda dünya doğal hızın 1000 ila 10.000 katı kadar hayvan türünü kaybediyor ve raporlara göre gezegen türlerinin %30 ve 50'si 2050'ye kadar yok olabilir. Çok ortaklı bir girişim olan Earth Biogenome Project, genom düzenleme teknolojisi, bilişim, otomasyon ve yapay zeka kullanarak dünyayı güvende tutmak istiyor, dünyadaki çeşitliliği. Özünde tüm bitkiler, hayvanlar, protozoa ve mantar olmak üzere 1 milyon türün DNA'sını kurtarmayı planlıyorlar. Genomumuzu düzenlemek, genetik kodlarımızı toplamak ve saklamak anlamına geliyor bu. Bir gün bizim ya da başka bir türün hayata döndürülmesi amacıyla kurulmuş. Genom düzenleme, hücre içindeki DNA'nın hatasız ve etkili bir şekilde modifiye edilmesi için kullanılan bir teknik. Tarihte ilk kez bilinen tüm türlerin genomlarını düzenlemek mümkün gibi görünüyor bu sayede. Bu biyoçeşitlilik kaybını yavaşlatmamıza, ekosistemleri daha iyi anlamamıza ve bizim bilmediğimiz türlerin kalan %80-90'ını keşfetmemize de yardımcı olacak gibi görünüyor. Genom düzenleme, hücrelerin veya organizmaların biyolojisini ve nasıl çalıştıklarını anlamak için kullanılabiliyor. Ayrıca hastalıkların tedavisinde de kullanıyorlar. Lösemi, AIDS de dahil çeşitli hastalıkların tedavisinde işte kan hücreleri modifiye edildikten sonra vücuda geri yerleştirilerek kullanılıyor. Bu yöntemle başka enfeksiyonlar ve genetik bozuklukların da tedavisi mümkünmüş. Kitlesel bir yok olma, beklenmedik durum planı olmasının yanı sıra projenin gezegenimiz için başka faydaları da olabilir. Yeni hastalıklar için tedaviler geliştirilebilir. Biyolojik, sentetik yakıtlar ve malzemeler yaratmamıza ve dünyayı beslemeye yeni yaklaşımlar üretmemize de yardımcı olacağı iddia ediliyor. Biyogenom projesi gezegendeki yaşamı sürdürmek için en güçlü biyolojik araçlardan birisi gibi. Peki bu verilere kim sahip olacak? Ya yanlış insanların eline geçerse ne gibi sonuçları olabilir? Bu proje dünyanın dört bir yanından 17 kurumun dahil olduğu küresel bir topluluklar ağı tarafından yönetiliyor. Yine de bakıyorum da sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Almanya, Danimarka ve Brezilya projenin ortak hedeflerini yerine getirmek için bir mutabakat zaptı imzalamışlar. Diğer ülkeler yok, yani dünyanın çoğunluğu yok. Onlara 15 bilimsel topluluk ve ulusal bölgesel projelerde dahil olmuşlar. Bu projede toplanacak ve üretilecek biyolojik veri miktarının Twitter veya YouTube tarafından toplanan verilerden daha büyük olması bekleniyor. Tüm ortaklar tarafından kabul edildiği üzere bu veriler kamu malı veri tabanlarında saklanacak ve erişim araştırma amaçlı olarak herkese açık olacakmış. Umarım öyle olur. Şimdi başka bir projeden bahsedeyim. Adı Labster. Bilim öğrencileri, bilim okuyan öğrenciler için sanal laboratuvar deneyimi geliştirilmiş. Labster öğrencilere gerçek ve canlı bir deneyim yaşatıyor. Sanal öğrenme alanı sayesinde fiziksel bir laboratuvarı kurma ve sürdürme baskınız da olmuyor. Ayrıca daha fazla öğrenci için erişim mümkün. Çekici bilimsel bilgilere bir sürü öğrenci erişebiliyorlar bu sayede. Sanal laboratuvar gerçekten benzersiz ve etkili bir sanal öğrenme ortamı oluşturmak için pedagoji ve simülasyonlara odaklanmış. Kolayca ölçeklenebilir bir çevrimiçi öğretim platformu, sürükleyici, web tabanlı laboratuvar simülasyonları öğrencilerin daha fazla bilgi sahip olmalarına yardımcı olması için kurmuşlar ve bu sayede de motivasyonları artıyor tabii ki de öğrencilerin. Öğrenciler şu anda sanal bir mentorla 54 farklı simülasyonu deneyimleyebiliyorlar. Simülasyonlar biyoloji, kimya, mühendislik, genetik bilimler, tıp ve fizik gibi çok çeşitli bilimsel alanları kapsıyor. Labster'ı şu anda kullanan üniversiteler Stanford Üniversitesi ve Copenhagen Üniversitesi. Simülasyonlar ayrıca Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere dünya çapında 150'den fazla kurum tarafından onaylanmış. Labster sanal gerçeklik laboratuvarları gerçekleştirmek üzere 2017'de 5 milyon dolarlık hibe almıştı. Yeni nesil genç bilim insanlarına öğretilecek en etkili araçları sağlayarak küresel ısınma, su kıtlığı, hastalık ve diğer gelecekteki zorlukların çözülmesine yardımcı olabileceklerine de inanıyor. Üç boyutlu simülasyonlar gerçek gibi, ancak gerçek laboratuvarların riskini de taşımıyorlar. Araştırmalar öğrencilerin bu sanal laboratuvarlar sayesinde sayesinde iki katı kadar daha fazla odaklanıp öğrendiklerini saptamışlar. Elektrik, asit, canlı türleri, hücre bölünmesi, karbonhidratlar gibi çok farklı konularda simülasyonlar var. İnternet sitesine girerseniz örnekleri var ve konular gerçekten çok çeşitli. Evet, epey bir projeden bahsettim. Bunlar yaşam alanlarındaki kaliteyi artırmak için yapılmış olan tasarımlar, projeler. Bir programın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok farklı ve faydalı çözümler üretilebiliyor. Ancak bunların hem ölçeklendirilmesi hem de duyurulması lazım. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.